είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Χαίρετε, γεια σας. Λοιπόν, ειδική σύνθεση σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεωργία Κρυεμπάρδη απέναντί μου. Και απέναντί μου Θάνος Καμίλωλης. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθομαι σε αυτή τη θέση, την ιδιαίτερη θέση που κάθεται ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τιμή μου. Του την έφαγες. Ναι, Τρίτη και 13. Τι χαρά που κάνουμε μαζί εκπομπή Τρίτη και 13. Και εγώ χαίρομαι. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου μας. Ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Γεια σου Κωνσταντίνε, όπου και να είσαι. Μας λείπεις, βρε, μας λείπεις. Στις Βρυξέλλες, ναι. Ναι, ναι. Ο Κωνσταντίνος Πουλής. Και θα έχει διάφορα ενδιαφέροντα να πει και να γράψει όταν γυρίσει. Καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο chat μας. Στο YouTube, συνδεδεμένοι, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου. Τώρα, αν είστε στο YouTube, ξέρετε, like, subscribe και καμπανάκι που το ξεχνάω μονίμως για τις ειδοποιήσεις. Και σύνδρομη, εσείς λέτε στην εκπομπή ότι έχουμε φάει shadow ban και ο αλγόριθμος μας πολεμάει. Εμείς το λέμε συνέχεια. Δεν μας εμφανίζει, παιδιά, ο αλγόριθμος. Δεν βγάζει καμπανάκια, δεν μας βγάζει πάνω από εδώ. Δηλαδή, πουχού. Μπορεί να βλέπετε μόνο κοινωνία ώρα πρέζ, για παράδειγμα. Ένα τυχαίο παράδειγμα. Όχι, εντάξει. Μπορεί να βλέπετε μόνο ανασκόπηση. Ήρθε εδώ να κάνει ανταγωνιστική δουλειά, δεν γίνεται. Μπορεί να βλέπετε μόνο ανασκόπηση. Θα μπείτε στο YouTube και δεν θα δείτε μπροστά την ανασκόπηση. Θα δείτε ένα τραγούδι του Light. Και λες, με εμένα το YouTube μου θα έπρεπε να μου βγάζει περιεχόμενο σχετικό με την ανασκόπηση και την ανασκόπηση. Όχι, μας πολεμάει. Εκεί το λέει. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι, το λέω υπερβολικά. Εντάξει. Το λέω λίγο υπερβολικά για να μας πατάει ο κόσμος και να μας βλέπει. Ας είναι το κύμα υποστήριξη. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι ο αλγόριθμος που λειτουργεί και βγάζει πάνω τα πιο διαδεδομένα με σκοπό να γίνουν ακόμα πιο διαδεδομένα και να τροφοδοτείται ώστε να παραμένει στην πλατφόρμα. Ένα τρόπο που λειτουργούν όλο και περισσότερε πλατφόρμε, δεν είναι κάποιο shadow ban για πολιτικού λόγου. Τουλάχιστον γενικά. Βάλε μου λίγη σάλτσα. Λοιπόν. Να κάνω, αυτά θα με φάνε. Αυτά θα σε φάνε. Τώρα που λέμε σάλτσα, εδώ πέρα το κοινό βλέπω οργιάζει με τη σαλάτα. Ξέρει τα πάντα. Που βέβαια εγώ και η Νεκταρία φυσικά τα λέμε τι Τετάρτε για τη σαλάτα. Παιδιά σήμερα δεν είχε σαλάτα. Παιδιά, λείπει ο άνθρωπος που φτιάχνει τη σαλάτα σε αυτό το γραφείο που είναι ο εκδότης του μέσου. Οπότε σήμερα δεν είχε σαλάτα. Κωνσταντινούλη, περιμένουμε να γυρίσει για τη σαλατούλα μας. Λοιπόν, αχ, πολύ μου αρέσει που είμαι εδώ. Γιατί έχετε πολλά σχόλια. Το κοινό μου καλωσορίζει ωραία. Δεν έχω δει κανένα σχόλιο που να με καλωσορίζει εντωμεταξύ. Τι κάνετε, κοιμάστε, τέλος πάντων. Εγώ θα ξεκινήσω την ανάγνωση σχολείων από τη Μαρία. Που λέει καλησπέρα, μόλις έκανα την πρώτη μου συνδρομή. Χαρούμενη. Γίνε σαν τη Μαρία. Η Μαρία έκανε την πρώτη της συνδρομή σήμερα. Γίνε σαν τη Μαρία. Μαρία, κάνε και ένα σχόλιο. Τι σε έκανε να κάνεις την πρώτη σου συνδρομή τώρα, σήμερα. Έτσι, γιατί, δηλαδή. Μια έρευνα αγοράς να κάνουμε. Είδες πρόσφατα κάποιο περιεχόμενο που σε τράβηξε. Να έχουμε μόνο τέτοιο περιεχόμενο, βρε παιδί μου, κάθε μέρα. Πολύ drama queen, Γεωργία. Παιδιά, είναι το δεύτερο όνομά μου το drama queen. Με βλέπετε που είμαι τσαχπίνα. Εγώ σε αγαπάμε. Πάψτε, βράει κι εγώ. Ξέχασε να πεις για το εξωτικό νησί. Να ρωτιέμαι αν υπάρξει κάποιος στην γαλλική Πολυνησία, ξέρω εγώ, και να ακούει Pharma. Παιδιά, έχουμε διάφορα σχόλια. Ο άλλος μας έβαζε γεν την άλλη φορά. Μη γελάτε με τα νησιά. Είχαμε συνδρομή σε γεν. Τι να κάνω. Και μετά είχαμε χαιρετίσματα από Νάξο. Οπότε νησιά παντού. Ναι, οκ. Okay. Τι, και τα δύο. Και τα δύο νησιά, ναι. Όχι, εντάξει, ναι. Το ένα λίγο μεγαλύτερο από το άλλο. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι Νάξος. Την Ιαπωνία. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, βέβαια. Μιλάς... Και κάπου. Και κάπου εδώ η Μαρία αποσύρει τη συνδρομή. Μόλις το μετάνιωσε. Λοιπόν. Περιμένω να έρθει την Νεκταρία στη θέση του Θάνου. Εμένα πάντω η αρχική στο YouTube μου βγάζει πάντα τουλάχιστον ένα βίντεο του TPP. Μπράβο, Μιχάλη. Εδώ πέρα ο Βασιλάκης Ομίτικας, ό,τι διαβάζω, το βγάζει μπροστά. Ναι, γιατί είναι αυτά που θεωρείς σημαντικά, οπότε πρόσεχε γιατί διαβάζεις. Α, γιατί τα ο Βασίλης είναι έτοιμος. Τα διάβαζα όλα και βλέπω ο Βασίλης πυροβολάει. τα πετάει όλα. Λοιπόν. Που είναι χαιρετίσματα στην συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου. Μας στέλνει μήνυμα ο Αναστάσης. Μας ακούν τα φοιτητού. Σήμερα συνέλευση μεταπτυχιακών και διδακτόρων φοιτητών από Θού και Παμάκ στο ισόγειο της Νόπες στις 5. Από τον Ορέστη. Πολύ ωραία. Έχει και άλλα πραγματάκια βέβαια σήμερα. Και άλλες εκδηλώσεις, θα συζητήσουμε μετά. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ έτοιμη, έχω έρθει πάρα πολύ φορτωμένη να μιλήσω, να τα πω όλα. Βέβαια, έρχομαι και μετά από θέαση της εξεταστικής για τα Τέμπη, οπότε η παλμή είναι ανεβασμένη. Το βλέπω και σε πολλούς και πολλές σχολιαστές, σχολιάστριες. Αυτό καταθέτει και νομίζω καταθέτει ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, του Αχιλέα. Υπουργός Μεταφορών που ήταν στη θέση του, στη διοίκηση του Υπουργείου. την ημέρα του εγκλήματος των Τεμπών. Και νυν βουλευτής Ερών, γιατί και μετά την καθυστερημένη και κλαψιάρικη παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού, έβαλε υποψηφιότητα για βουλευτής και βγήκε. Οπότε μας κουνάει το δάχτυλο τώρα κυριολεκτικά. Ο ελληνικός λαός, δηλαδή κάποιοι σεραίοι, αποφάσισε να ξαναεκλεγεί βουλευτής. Κάποιοι αρκετοί σεραίοι. Κάποιοι αρκετοί σεραίοι, Καραμαλή το λένε. Ναι. Το ξαναπεί. Δεν είχα καμία έκπληξη και δεν μπορώ να κάνω τον έξυπνο ότι θα ξαναεκλεγεί ο Καραμαλής. Είναι Καραμαλής που κατεβαίνει στις Σέρες. Ναι. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Είναι σαν τα φέουδα παλιά. Δεν γίνεται. Υπάρχουν ακόμα τα φέουδα. Δεν τελείωσαν το μεσαίον. Θα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει και στο Μητσοτάκι. Ηγεμόν. Ναι. Παίρνεις βαρβιτσιώτης. Πόσα 150 χρόνια βαρβιτσιώτηδες. Κεφαλογιάννης. Είναι απλά πράγματα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το όνομα μερικές φορές. Λάθος όνομα έχουμε, ρε γαμώτο. Είχε ένα πολύ ωραίο σημείο. Ωραίο εισαγωγικά. Ο Καραμαλής που λέει: από μικρός άκουγα στο σπίτι ότι κανείς πολιτικός δεν τιμωρείται. Που το ακούω και λέω: ναι, σίγουρα κάτι που συζητιέται στο σπίτι των Καραμαλίδων. Καθημερινά αυτή η ατιμορρησία των πολιτικών. Θα ξεκινήσουμε έτσι. Τραβώντας το μεσημεριανό τους, ναι. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο που σχολιάζεται και στο chat και σχολιάστηκε γενικά είναι το ύφος. Δηλαδή, δεν περιμέναμε να έρθει και να δώσει ένα show, να κλάψει, να δακρύσει. Και αν γινόταν αυτό θα το σχολιάζαμε ίσως και ότι είναι κάποιο είδους θέατρο. Αλλά έχει μια διαφορά από αυτό που είδαμε, που μερικές φορές κουνούσε όντως και το δάχτυλο και προσπαθούσε να μιλήσει υποτιμητικά σε βουλευτές και βουλεύτριες, λέγοντάς τους εκφράσεις όπως «διαβάστε καλύτερα» και είχε έναν τόνο πολύ ειρωνικό σε διάφορα σημεία. Όχι μόνο στην ένταση, γιατί υπήρξε ένταση κυρίως με τον κύριο Κόκαλη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε για παράδειγμα ένα σημείο με την κυρία Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ που ξεκινάει να κάνει ερώτηση και αυτός τη διορθώνει σε ένα ιδιαίτερο έτσι, mansplaining κιόλας, αλλά το έκανε γενικά, λέγοντας της «διαβάστε καλύτερα το σχετικό έγγραφο» και σταματάει αυτή και του λέει «είναι υποτιμητικό να μου λέτε διαβάστε καλύτερα και να το λέτε γενικά». Οπότε λίγο μπάστα με το υφάκι. Υπήρχε πάρα πολύ αυτό το υφάκι. Υπήρχε ένας άνθρωπος που δεν αισθάνεται ότι πρέπει να απολογηθεί για κάτι. Ήταν ως μάρτυρας, δεν ήταν ως κατηγορουμένος, δεν είναι αυτό το αντικείμενο της εξεταστικής. Αλλά υπήρχε, εκφράστηκε πάρα πολύ η πεποίθηση, τα έκανε όλα σωστά και παραιτήθηκα και μπράβο μου. Και μάλιστα υπόθηκε κιόλας ότι όπου έχει χρειαστεί έχω έρθει να καταθέσω και τρεις φορές έχω μιλήσει σε επιτροπές και πολύ σωστά του λέγανε από την αντιπολίτευση ότι δεν μας έκανες και κάποια χάρη. Έγιναν οι διαδικασίες, δεν μπορούσες να αρνηθείς, σε καλέσαμε. Θεωρητικά αν δεν έρθεις πάνε και σε φέρνουν σηκωτό. Θεωρητικά. Οπότε αυτό ήταν κάτι που ξένιζε εξ αρχής. Γενικά είναι ένα ολόκληρο θέατρο, δηλαδή στην αρχή έβλεπες ένα Καραμαλή πάρα πολύ άνετο. Γιατί είχε πάει εκεί, είπε το δικό του λογίδριο, μετά δέχτηκε τις ερωτήσεις του Μαρκόπουλου, της Νέας Δημοκρατίας, οπότε ήταν... Του Τσαβδαρίδη. Όχι, πρώτα, μίλησε ο Μαρκόπουλος. Ήταν πάρα πολύ άνετος και μετά ήταν πάρα πολύ άνετος. Η ένταση ήρθε μετά με τον κύριο Κόκαλη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αν με ρωτάς την ένταση, δεν την προκάλεσε ο Κόκαλης. Δηλαδή υπήρχε από πριν μία ένταση του Καραμαλή να προκαλέσει, να βγει ατάκα, να τσιτώσει τον Κόκαλη. Και από την άλλη υπήρχε ο Κόκαλης που πάλι κυνηγούσε την ατάκα. Κυνηγούσε με μικροκομματικούς σκοπούς να στριμώξει τον Καραμαλή. Οπότε υπήρχε αυτό το παιχνίδι. Ναι, και πάνω στα θύματα εντωμεταξύ, πάνω στους 57 τουλάχιστον ανθρώπους. Το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ άσχημο. Τι ακριβώς παίζεται εκεί. Και γυρίζω στο πολύ βασικό που έχει πει η Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων και η μητέρα της 20χρονης Μάρθης που ήταν στο τρένο και έχασε τη ζωή της, που είχε πει ότι ρε παιδιά, αυτή η εξεταστική είναι ένα θέατρο του παραλόγου. Πώς γίνεται βουλευτές να κρίνουν και να αποφασίζουν ποιος θα πάει στη δικαιοσύνη από άλλους βουλευτές. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνουμε εδώ. Στη δικαιοσύνη θα έπρεπε να παραπεμφθούν κατευθείαν και να μιλήσουν, να καταθέσουν. Ναι. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο. Θα το σχολιάσουμε σε λίγο να πούμε και τα της κατάθεσης. Και το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να μένει απ' έξω. Ναι. Πολύ σωστά το θέτεις. Υπάρχουν δύο απόψεις που εκφέρονται στην εξεταστική όσο έχω παρακολουθήσει. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Όχι ολόκληρες καταθέσεις. Ομολογώ. ασχολούμαι και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Θα ασχοληθούμε εκτενώς κάποια στιγμή με την εξεταστική όταν ολοκληρωθεί. Η μία άποψη λέει ότι συνέβη ένα τεράστιο ανθρώπινο λάθος ή μια σειρά ανθρώπινων λαθών. Παραβιάστηκε ο κανονισμός κυκλοφορίας και αυτό το πράγμα, αυτές τις παραβιάσεις, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν θα μπορούσε να τις αποτρέψει. Αυτό είπε και ο κύριος Καραμαλής σήμερα. Αυτό έχουν πει και άλλοι που έχουν καταθέσει την εξεταστική. Αυτή είναι η μία άποψη. Η άλλη άποψη που εκφράστηκε και από εμπειρογνώμονες που ήταν στην επιτροπή του Γεραπετρίτη, που έγινε μια τριμελής επιτροπή με καθηγητές, λέει ότι αν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας, κανένα ανθρώπινο λάθος δεν θα μπορούσε να φέρει να προκαλέσει το αποτέλεσμα που προκάλεσε. Είναι χαρακτηριστικό και το ETCS, αν δεν κάνω λάθος, που είναι το σύστημα που θα σταματούσαν τα τρένα αυτόματα. Υπάρχουν οι καταθέσεις, δηλαδή έχουν δοθεί στην εξεταστική σχετικές καταθέσεις. Μισώ να βρω το σχετικό άρθρο. Είναι ο κύριος Προφυλίδης, για παράδειγμα, που έχει καταθέσει, καθηγητής συγκοινωνιακής τεχνικής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ήταν στην αρχική επιτροπή, στην αρχική επιλογή επιτροπής του κ. Γεραπετρίτη, και είχε πει ότι εφόσον είχε εγκατασταθεί σύστημα τηλεδιοίκησης στα συστήματα ασφαλείας GSMR και ETCS και αν λειτουργούσε το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου του δικτύου με την παράλληλη ύπαρξη δεύτερου σταθμάρχη, το δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε 57 επιβάτες θα είχε αποφευχθεί. Υπάρχουν και σχετικοί διάλογοι. Και υπάρχει και ο κύριος Χρήστος Πυργίδης, επίσης εμπειρογνώμονας, καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ, που έχει πει ξεκάθαρα όταν ρωτήθηκε, και μάλιστα ρωτήθηκε από τον κύριο Τσαβδαρίδη, για το ETCS, αν θα εμπόδιζε το δυστύχημα, και αυτός λέει ναι. Προφανώς συνέβησαν λάθη εκείνη τη μέρα. Δεν έχουμε κάθε μέρα σύγκρουση τρένου. Κάτι πήγε ακόμα πιο λάθος από το είναι όλα στον αέρα που υπήρχε μέχρι τότε. Πολύ σωστά, γιατί ότι ήταν όλα στον αέρα, ήταν όλα στον αέρα. Ναι. Δηλαδή δεν είχαμε κάθε μέρα σύγκρουση, αλλά έχουμε πάρει και δύο το τρένο. Ξέραμε ότι κάθε μέρα κάτι γίνεται με εκείνο το τρένο. Ναι, ναι, ναι. Τα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ναι, κάθε μέρα κάποιες καθυστερήσεις. Ήταν το πρώτο που σκεφτόμουν εκείνο το βράδυ, όταν άρχισαμε να μαθαίνουμε ότι κάτι πολύ τραγικό έχει συμβεί στα Τέμπη. Και μετά μάθαμε ότι είναι όλα στον αέρα. Αυτή τη γραμμή υποστήριξε ο Καραμαλής. Στάθηκε πάρα πολύ στην 717. Κατά την άποψή μου είναι βολικό να σταθεί στην 717, επειδή είναι ένα διαρκές σκάνδαλο που πιάνει και την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε είναι οι παρατάσεις και δεν ολοκληρώνεται το έργο, οπότε είναι μια συνολική ευθύνη. Δεν είναι μόνο η 717 το ζήτημα με τα τρένα. Βέβαια να πούμε ότι δεν ανέφερε ο ίδιος ότι υπήρχαν ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την 717, του το επεσήμαναν. Έκανε λίγο την κότα. Ναι, προσπαθούσε να πει ότι εντάξει υπάρχουν διώξεις, αλλά δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια. Ναι, ναι. Και γενικά εντάξει, αυτό είναι λίγο θέμα λογικής, ότι υπάρχουν όλες αυτές οι διώξεις. Κάτι γίνεται κάτω από τη μύτη των υπουργών, δεν πρέπει να ελεγχθούν οι υπουργοί. Και υπήρχε ένα σημείο που ήταν, νομίζω το χειρότερο του σημείο, ήταν το κομμάτι με το τι του λέγαν οι μηχανοδηγοί, τι του λέγαν οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές, στο οποίο 17, ώστε να λυθούν αυτά τα ζητήματα ασφαλείας. Έτσι προέκυψε και ένα βίντεο που κυκλοφορεί, ότι λέει δεν υπήρχαν ζητήματα ασφαλείας, αλλά υπήρχαν ζητήματα ασφαλείας. Είναι ένα απόσπασμα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Προσπαθούσαν να το διορθώσουν από την αντιπολίτευση. Νομίζω το έκανε καλύτερα ο κύριος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ στη συνέχεια. Μόνο επειδή βρήκα το σημείο, αυτό που λέμε για την ασφάλεια, είπε ο Καραμαλής, το εξώδικο των μηχανοδηγών δεν έλεγε ότι ο σιδηρόδρομος δεν ήταν ασφαλής, αλλά ότι έχει προβλήματα ασφαλείας. Έχουμε θέμα με το stream. Νομίζω. Ένα λεπτάκι, δώστε μας. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Έχει ξεκολλήσει. Ωραία, ευχαριστούμε. Εγώ... Σε διακόπτει ο δαίμον του... Ο αλγόριθμος. Ο δαίμον της σύνδεσης. Λοιπόν, λέω ναι, ότι αυτό που είπε ακριβώς ο Καραμαλής, ο κύριος Καραμαλής, το εξώδικο των μηχανοδηγών δεν έλεγε ότι ο σιδηρόδρομος δεν ήταν ασφαλής, αλλά ότι έχει προβλήματα ασφαλείας. Σε σχέση με την 717, προσπαθούσε να πει ότι όλοι οι μηχανοδηγοί το μόνο που ζητούσανε είναι να προχωρήσει η 717. Αυτό δεν ισχύει. Και μάλιστα έλεγε προς τον κύριο Κόκαλη ότι ποτέ λέει, βρείτε μου πού στο εξώδικο οι μηχανοδηγοί προειδοποίησαν για το δυστύχημα. Αυτό που νομίζω όλοι και όλες έχουμε διαβάσει, την ανακοίνωση των μηχανοδηγών μήνες πριν το έγκλημα, που προειδοποιούσε ότι θα υπάρξει μεγάλο δυστύχημα. Οπότε τι κάνει? Πιάνεται ότι αυτό δεν υπάρχει στο εξώδικο, γιατί το εξώδικο είναι ένα νομικό κείμενο, είναι πιο θεσμικό και τέτοια, και ξεχνάει να αναφερθεί στις διαρκείς προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών. Αυτά θα μπορούσε να τα πει πολύ καλά ο κύριος Γενιδούνιας αν είχε κληθεί στην εξεταστική, αλλά δεν έχει κληθεί ο κύριος Γενιδούνιας στην εξεταστική. Απορρίφθηκε η αίτηση. Ναι. Τα είπε ο κύριος Καραθανασόπουλος, που λέει σε ένα σημείο του ΚΚΕ ότι μα εδώ βλέπω ανακοίνωση των μηχανοδηγών που σας θέτουν 8 σημεία. Είναι μάλιστα και μια συνήθις πρακτική να καταθέτουν στα πρακτικά. Το κάνει ο Μητσοτάκης πάρα πολύ, είναι σχολεία αυτό. Είναι κάποιος στη Βουλή. Διαβάζει ένα έγγραφο, διαβάζει το απόσπασμα που τον βολεύει και μετά λέει το καταθέτω στα πρακτικά. Ναι. Επειδή κανένας μετά δεν θα ασχοληθεί, ελάχιστα ασχοληθούν με το τι κατατέθηκε όντως στα πρακτικά και το τι λέει το έγγραφο, είναι πολύ καλή κίνηση. Φαίνεσαι ότι δίνεις μεγάλη λογοδοσία. Παιδιά, το καταθέτω στα πρακτικά. Και μετά διαβάζουν κάποια μέσα τα πρακτικά ή βγαίνει το έγγραφο και λέει, είπε ψέματα ο Καραμάλης. Αλλά τι σημασία έχει, αυτό δεν θα παίξει. Καλά, για τους Νεοδημοκράτες είναι όντως σχολή Μητσοτάκη. Τα χαρτιά είναι το καλύτερό τους. Έχουν πάντα κάπου μπροστά χαρτιά, τα κουνάνε στη Βουλή. Όπου πάνε, έτσι, έχουν κάτι χαρτιά, τα κουνάνε. Ναι. Ειδικά με διαγράμματα, με κάτι μπάρες. Ξέρεις τι είναι τα αγαπημένα μου σημεία με τα διαγράμματα. Ναι. Κάνει zoom και είναι πάντα μια τεράστια χαζομάρα. Λες, τι δείχνει. Για τον Μητσοτάκη, σας βγάζει διαγράμματα, λέει ψέματα, είναι νόμος. Ναι. Είναι νόμος. Είναι προς μελέτη αυτό το διάγραμμα. Θέλω μόνο να σχολιάσω αυτό. Ρε παιδί μου, εντάξει, είδα και το πρώτο μήνυμα που σου έστειλα. Κάπως το περιμέναμε ότι θα το ρίξουν στο ανθρώπινο λάθος. Αλλά δεν, ρε παιδί μου, το θράσος, δεν ξέρω, δεν μπορώ ακόμα να το συνηθίσω. Το έχουν πει όλοι, από τους εμπειρογνώμονες, από τους μηχανοδηγούς, όλοι. Το έχουμε καταλάβει. Αν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας, δεν θα υπήρχε το περιθώριο ανθρώπινου λάθους. Mm-hmm. Δηλαδή, είμαστε κάπου στο 2023, 24, 23, ναι. Να είμαστε σοβαροί. Τι συζητάμε τώρα, δηλαδή, αν κάποιος κάνει ένα λάθος κουμπάκι, σκοτωνόμαστε. Τι λέμε? Αυτό υπόθηκε στην εξαστική, αλλά δεν έχω μπροστά μου το σχετικό άρθρο. Θα επανέλθουμε. Ότι και παλιά, το 50. Μετακινούνταν τα τρένα μια χαρά. Δεν είχαμε δυστυχήματα. Έχει υποθεί αυτό στην εξαρτική, θέλω να σας πω. Προσπαθώντας να αθωώσουν τις ευθύνες της κυβέρνησης. Όχι από πολιτικό πρόσωπο, θα επανέλθω αυτό. Και παλιά γινόταν. Δεν είχαμε ατυχήματα παλιά. Άρα ποιος στέει τώρα? Ο Σταθμάρχης. Ναι. Και ο μηχανοδηγός, αλλά τώρα τον άφησαν τον μηχανοδηγό. Βολεύει πιο πολύ ο Σταθμάρχης. Γιατί είναι ζωντανό, σου λέει να την πληρώσει κιόλα. Ναι. Τον άφησαν όντως. Υπήρχε μια προσπάθεια και ήταν από τη Νέα Δημοκρατία να γίνουν πολλές ερωτήσεις για τον μηχανοδηγό. Υπήρχε ένα σημείο σχετικά με την θλίψη του Κώστα Καραμαλή. Υπήρχε ένα σημείο, νομίζω ήταν ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη του Πασόκ, που του έλεγε για το ότι εκείνη τη μέρα εξαντλήθηκε. Είναι εύλογο αυτό το ερώτημα. Εκείνη τη μέρα που παραιτηθήκατε και δακρύσατε, εξαντλήθηκε η συντριβή σας? Γιατί ένα μήνα μετά, δύο μήνες, τρεις, πόσο είναι, βάζετε υποψηφιότητα. Τώρα εμφανίζεται εδώ πέρα και εμφανίζεται με αυτό το ύφος. Δάκρυσε όμως. Είχε δάκρυσει μία φορά και λέει παραιτήθηκε. Και εντάξει, και αυτό είναι ζήτημα. Παραιτήθηκε, τον παραίτησε ο Μητσοτάκης. Και αυτό είναι ζήτημα που το σημείωσαν οι βουλευτές. Και τον παραίτησε και λίγο κόσμος. Ναι, δεν γινόταν να μείνει. Δεν γινόταν τώρα. Δεν γινόταν. Τελεία. Δεν γινόταν. Ναι. Πάντως, δεν ξέρω αν το αναφέρατε χθες στην εκπομπή. Τα τρένα, τώρα δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση, αλλά πηγαίνουν στα τυφλά ακόμα. Όλα τα τρένα. Δηλαδή, αρχικά συνεχώς περνάμε ειδήσεις. Εκεί η σηματοδότηση δεν λειτουργεί και τρένα έχουν εκτροχιαστεί. Χθες με ο κύριος Τερεζάκης, το ΟΣΕ. Αυτό θέλω να πω. Ο πρόεδρος του ΟΣΕ είπε ότι το κομμάτι από Λιώσια μέχρι Κιάτο δεν έχει τηλεδιοίκηση. Ισχύει αυτό? Ρώτησε η Μαρίνα Σασοπούλου στην εκπομπή Αρένα. Και λέει ισχύει, όπως επίσης ότι από τον Πειραιά μέχρι την έξοδο της Αθήνας στους Αγίους Αναργύρους και εκεί δεν έχουμε σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Ναι, Παναγιώτης Τερεζάκης, πρόεδρος ΟΣΕ. Και σε ένα σημείο ο κύριος Καραμαλής σήμερα είπε: έχουμε βάλει παντού τηλεδιοίκηση πλέον. Και απλώς σχολίασε κάποιος κάποια της αντιπολίτευσης, νομίζω ήταν η κυρία Αποστολάκη, ότι σας διαψεύδει ο κύριος Τερεζάκης. Εγώ δεν ξέρω καν αν ξέρει ο κύριος Καραμαλής, αν έχει μάθει. Γιατί ότι δεν ήξερε, δεν ήξερε. Αυτούς τους μήνες όμως δεν μελέτησε λίγο τι μπορεί να σημαίνει τηλεδιοίκηση. Είχαν ένα θέμα με αυτή τη λέξη, δεν την είχαν ακριβώς. Με το τοπικό χειρισμό. Και αυτό έχει φύγει από το κάδρο. Ναι. Δηλαδή έχει φύγει το κάδρο. Έχουμε ξεχάσει το σημείο που η Νέα Δημοκρατία έλεγε: μα υπήρχε τηλεδιοίκηση και εννοούσε τον τοπικό χειρισμό. Πλέον έχουμε δεχθεί. Αυτό δεν συζητιέται στην Επιτροπή. Το αν αυτός, εκείνος ο πίνακας με τα κουμπάκια που έκανε show ο Γεραπετρίτης, που ο άλλος έλεγε σταμάτα φτάνει σταθμάρχη. Ποιος ήταν, στο γνωστό βίντεο. Ο μηχανοδηγός, ο άνθρωπος που εξηγεί. Το στέλεχος της Νουδού, το τοπικό, που έκανε μετά και τον επιβάτη. Μόνο που δεν έβαλε μάσκα και γυαλιά και μουστάκι για να κάνει τον επιβάτη. Όλα αυτά που έχουμε δει. Τέλος πάντων. Δουλειά είναι και αυτό, βρεθάνο μου. Υπάρχει συζήτηση για το γενικότερο πλαίσιο. Το τέλος, όπως γράφεται στα σχόλια, ναι. Υπάρχει συζήτηση για το γενικότερο πλαίσιο, αυτό που λέει η κυρία Καριστιανού. Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή πολιτικά πρόσωπα να ελέγχουν πολιτικά πρόσωπα. Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με τη βουλευτική ασυλία. Δηλαδή, είναι άλλο η βουλευτική ασυλία και άλλο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αν αυτό. Γιατί εκεί έκανε λάθος, γι' αυτό εγώ δεν. Εμένα δεν μ' άρεσε το σημείο με τις ερωτήσεις του κ. Κόκαλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πρέπει να το ξέρεις. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο εξεταστικές και άλλο το να έρχεται κάτι και να ζητείτε άρση ασυλίας ενός βουλευτή. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι η βουλευτική ασυλία και το άλλο είναι το άρθρο 86 του συντάγματος με το νόμο περί, σε παρένθεση, μη ευθύνης υπουργών. Το παράλογο εδώ πέρα, πέρα από το μπορούμε να συζητήσουμε αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται ασυλία σε κάποια ζητήματα, ώστε να μην δέχονται σωριδών μηνύσεις οι βουλευτές, είναι αυτό το σημείο, αυτό το κομμάτι με τις εξεταστικές προανακριτικές. Δεν γίνεται να συμβαίνει. Το πολίτικο έλεγε, προσπαθούσε να εξηγήσει στους αναγνώστες ότι είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα. Όλο αυτό. Η μόνη περίπτωση κάποιος να φύγει από εδώ με κάποια δίωξη για να βγει ένα επιβαρυντικό πόρισμα είναι να έχει αλλάξει η κυβέρνηση. Έτσι, π.χ. έγινε με τον Νίκο Παπά που βρέθηκε σε ειδικό δικαστήριο και καταδικάστηκε. Για παράβαση καθήκοντος σε πλημέλημα, αλλά με ψήφους 12-0. Τώρα δεν έχει αλλάξει η κυβέρνηση. Πρέπει να περιμένουμε πότε θα αλλάξει η κυβέρνηση για να ερευνήσει μια άλλη πλειοψηφία τα σκάνδαλα της προηγούμενης πλειοψηφίας. Και από εκεί και πέρα τι θα έχει παραγραφεί. Ενώ σε ποινικό κομμάτι παραγράφεται μετά από κάποιο διάστημα. Μετά από πολύ λίγο, δύο βουλευτικές θητείες. Του Σπίρτζη δηλαδή, νομίζω οι ευθύνες μπορεί και να παραγραφούν αν υπάρχουν. Λόγω χρόνου δηλαδή. Νομίζω είναι με τις βουλευτικές θητείες. Αλλά γενικότερα είναι το κομμάτι του. Είναι το 86 το άρθρο του συντάγματος. Το κομμάτι των εξεταστικών. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή. Δεν ξέρω πώς αποδειξηριαζόμαστε ότι πρέπει να αλλάξει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εξεταστική, η πλειοψηφία είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Λίγο να βλέπεις το πώς φέρεται ο πρόεδρος ο κύριος Μαρκόπουλος, θα καταλάβαινες το τι θα γίνει. Δεν είναι δυνατόν. Ο κύριος Μαρκόπουλος έχει πει ότι διασκεδάζει κιόλας εκεί πέρα. Γενικότερα δεν. Ναι, ζήτησε συγγνώμη. Αλλά γενικότερα. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να το πω ότι διασκεδάζει. Και ανάποδα να ήταν. Δεν μπορούν να καταδικάσουν, αλλά και πάλι ξέρεις, θα προσπαθήσουν, θα τα φέρουν από εδώ, θα βγάλουν ένα πόρισμα, θα το στείλουν και μετά θα επιληφθεί η δικαιοσύνη. Γιατί να υπάρχει αυτή η διαδικασία η ενδιάμεση. Ξέρουμε εξ αρχής ένα πόρισμα που θα έχει εξεταστική. Ανάλογα με το ποιος είναι. Αν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγαμε ότι εντάξει, ο Καραμαλής θα παραπευθεί στη δικαιοσύνη και και περιμένουμε τη δίκη του. Δεν θα ήταν 100% σίγουρο. Σωστά, λάθος. Προφανώς, έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, κάποια θα μας φαίνονται δίκαια, κάποια άδικα. Αλλά το θέμα είναι να μην χρειάζεσαι να είναι ειδικές συνθήκες ώστε να κρίνουν. Μειώνονται και οι ερωτήσεις. Μειώνονται και η αξιοπιστία των ερωτήσεων της χ αντιπολίτευσης. Γιατί είναι ο χ Κόκαλης που ρωτάει τον Καραμαλή, υπάρχει πολιτική αντιπαλότητα. Οπότε μπορεί ο άλλος να πει: τα ρωτάς γιατί είσαι του ΣΥΡΙΖΑ και θες να δημιουργήσεις θέμα. Φυσικά. Όλα καλά θα είναι. Ναι, παιδιά, όλα τέλεια. Δεν το δέχομαι ότι πρέπει να είναι υπεράνω του νόμου αυτή η τύπη, επειδή φοβόμαστε να δεχτούν σωριδών μηνύσεις. Ναι, αυτό είναι όμως άλλη συζήτηση για την βουλευτική ασυλία. Προφανώς μπορεί να κρίνει και η δικαιοσύνη το τι να, όπως κάνει ένας εισαγγελέας, το τι έχει βάση, τι όχι. Δηλαδή, και εμείς μπορεί να δεχτούμε πάρα πολλές μηνύσεις, ξέρω, στα καλά καθόμενα, και μετά είναι το, τι θα πάει σε δίκη, τι όχι. Υπάρχει μια. Αλλά είναι ο νόμος περί μη ευθύνης υπουργών που αφορά τα υπουργικά πρόσωπα είναι πάνω στο κομμάτι της βουλευτικής ασυλίας. Πάντως, πέρα από το τι έχει υποθεί και ακόμα γιατί είναι σε εξέλιξη κατάθεση του κύριου Καραμαλή, εγώ θα σταθώ από όλο αυτό που βλέπουμε στο ύφος του. Είναι τρομερή αλαζονία, τρομερό το θράσος, τρομερό αυτό το ύφος. Τρομερό. Δηλαδή δεν υπάρχει. Η παραμικρή ταπεινότητα, ρε παιδί μου, είσαι εκεί και καταθέτεις. Καταθέτεις. Κάπου όπα, κάπου ρίξε τους τόνους. Ναι. Έχουμε νεκρούς. Τι κουνάς το δάχτυλο. Δεν έχω καταλάβει. Ίσως να υπερισχύει το ότι αυτό είναι κάτι που συνέβη και του έκοψε την καριέρα. Εμένα αυτή είναι η εντύπωση μου. Μπορεί να είμαι αδικός. Οπότε το υφάκι είναι τι με τραβολογάτε και με τι, αυτό μου δείχνει. Δεν πήγε για βρούβες όμως. Δηλαδή συνεχίζει την καριέρα του ως πολιτικός. Από άλλο. Ναι, αλλά. Καλά, μεταξύ μας ούτε λεφτά έχει χάσει. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ότι το να μην έχει υπουργική καρέκλα. Μπορεί να του τύχει. Ερωτήματα θέτω που κάνει και ο Κωνσταντίνος έτσι. Μπορεί να νιώθει ότι του τύχει παραπάνω από το ότι έχουμε 57 νεκρούς. Ναι. Δεν μου έδωσε την εντύπωση γιατί είναι πολύ στεναχωρημένος. Σκούπισε το δάκρυ του, το ένα που περισσότερο έπαιξε. Ήταν ότι δέχεται πολιτική επίθεση, ας πούμε. Χτυπάτε ό,τι σας πονάει, έτσι είναι. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, τι άλλα, η κέντρο αριστερά. Α, πολύ ωραία. Δηλαδή πηγαίνουμε στην αντιπολίτευση. Όλοι μαζί. Mm-hmm. Μία αντιπολίτευση έχουμε. Αντιπολίτευση. Θεωρητικά είναι, έχουμε. Αυτό ένα είναι τέλος πάντων. Πάντως, και ας το ονομάσουμε όπως θέλει ο καθένας. Πώς θα το ονόμαζες, Θάνο? Ποιο, την εκδήλωση, το... Ας πούμε αυτό που λέμε αντιπολίτευση. Πώς θα το ονόμαζες? Αρχικά, ναι. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Αγρότης μόνος ψάχνει. Μπορεί να τρελαθώ. Έκανε τα παρκούρ του στα σχολεία, τώρα έχει πάει και κάνει στα τρακτέρ. Βρε άνθρωπε, είναι και ο πατέρας μου αγρότης. Δηλαδή, άμα του τα δείξω αυτά, θα γελάει 10 χρόνια. Δηλαδή, πιστεύει ότι η αγροτική ζωή έτσι είναι. Δηλαδή, πιστεύει ότι ο πατέρας μου με μεγάλος και κάνει παρκούρ πάνω στα τρακτέρ για να μας σπουδάσει, ξέρω εγώ, και έτσι μαζεύει με τα σταφύλια. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Ναι. Anyway, και διαφορετικό παπούτσι ίσως θα χρειαζόταν αν πάει μέσα στα χώματα και τέτοια. Εντάξει, ας μην το πάμε ενηματολογικά. Υπάρχει ένα κενό αντιπολίτευσης. Μ' αρέσει αυτό. Δεν είναι σαφές ακριβώς το τι ακριβώς φταίει. Νομίζω ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές γνώμες. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η αίσθηση και νομίζω ότι υπάρχει βάσιμα. Και νομίζω ότι ξεφεύγει από το ότι. Τα ΜΜΕ είναι αυτά που είναι τα κυρίαρχα, είμαστε στη θέση νούμερο 107. Έχει μια ευθύνη αυτό. Είναι ευθύνη των ΜΜΕ να αναδεικνύουν και να δίνουν αναλογικά συγκεκριμένο χρόνο στην αντιπολίτευση. Δεν το κάνουν, υπάρχουν τα στοιχεία του Ισουρού. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι συμπεριφέρονται ως στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ενδεικτικά τα πάνελ στο Sky όπου μετράς υποψήφιος ευρωβουλευτής Νουδού και ο ΝΕΔ. Αλλά υπάρχει και ένα έλλειμμα και. Κάτι λείπει πάρα πολύ, ειδικά σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, φθορά η κυβέρνηση όσο μπορείς να πάρεις μέτρη στις δημοσκοπήσεις. Μιλάμε τώρα για την κέντρο αριστερά, δεν μιλάμε για το ότι προφανώς το ΚΚΕ κάνει άλλου τύπου αντιπολίτευση, ναι. Είναι αριστερά, έχει άλλον λόγο. Μιλάμε για τα δύο μεγαλύτερα κόμματα αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια εκδήλωση σήμερα στην Ευσύν. Από την Ευσύν, είναι στο θέατρο, ένα λεπτάκι. Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι. Είναι στο θέατρο Α, Πατησίων 28 Οκτωβρίου και Στουρνάρη Γωνία. Θα μεταδοθεί από την Ευσύν και συμμετέχουν ο κύριος Χριστοδουλάκης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, η κυρία Αχτσιόγλου, βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, και ο κύριος Γιονύσης Τεμπονέρας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο τίτλος είναι «Απέναντι στην Κυριακή Μητσοτάκη, ποιος?». Έχει προκαλέσει διάφορα σχόλια αυτή η εκδήλωση και διάφορες επιθέσεις και διάφορες εχμές από άλλα στελέχη. Έχει προκαλέσει γκρίνια στο. Ερωτηματικά στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, όχι της Νέας Αριστεράς. Υποθέτω η Νέα Αριστερά συμφωνεί, δεν είδα κάποια διαφορετική άποψη. Καλά, η γκρίνια στην αντιπολίτευση είναι το καλύτερό τους. Η εσωστρέφεια στην αντιπολίτευση, αγαπημένο σπορ. Και εγώ ταπεινά νομίζω ότι περισσότερη σημασία. Προφανώς δεν θα είναι ότι θα κάνουν κάποιο γκάλωπ και θα πούνε ποιος ο Ανδρουλάκης, ο Κασελάκης, ο Τεμπονέρας, ο Χριστοδουλάκης, η Αχτσιόγλου κλπ. Αλλά απέναντι στο Μητσοτάκη τι νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία. Δηλαδή υπάρχει, νομίζω ότι ένα πρόβλημα στην αντιπολίτευση είναι ότι τάξη είναι και ψηφίζει λίγο αυτό, είναι πολύ στο ναι μεν αλλά. Είναι αυτό που έλεγε ο κάποιος μεγάλος διανοητής, ο Κωνσταντίνος Απουλής. Mm-hmm. Γενικά η αντιπολίτευση είναι για να κάνει για να μην ψηφίζει αυτά, να μην συμφωνεί με την κυβέρνηση. Δηλαδή να είναι αντί, να είναι απέναντι. Όχι πάντα προφανώς. Είχε στα ομόφυλα μια χαρά. Αλλά ξέρω εγώ, και στα εξοπλιστικά, ναι, μεν, αλλά στα πανεπιστήμια. Χθες ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ναι στα ιδιωτικά, αλλά με το σκανδιναβικό μοντέλο και με ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Απ' την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πολύ χαλαρή αντιμετώπιση του τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια, εκτός συγκεκριμένων βουλευτών. Ο κύριος Φαραντούρης, για παράδειγμα, είναι πολύ στοιχειοθετημένος όταν εμφανίζεται. Ο κύριος Κασελάκης, εντάξει, μισή ανάρτηση έχουμε δει για το κομμάτι των πανεπιστημίων. Εντάξει, μετράμε αναρτήσεις στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά είναι, θα μπορούσε να έχει αναβάσει και τραγούδι. Θα μπορούσε. Κοίταξε, ολοκλήρωσες. Ναι, αυτές είναι κάποιες σκέψεις. Ότι γενικά κάτι μου λείπει. Και δεν είναι ότι δεν βλέπω τι κάνει η αντιπολίτευση. Γιατί κινούμαστε μέσα, βλέπουμε τις ανακοινώσεις. Λείπει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Νομίζω κάτι συνεκτικό που θα είναι ένα συγκεκριμένο πλάνο για το τι θέλει το Χ κόμμα απέναντι σε μια Νέα Δημοκρατία που λέει κάτι, ρε παιδί μου. Η Νέα Δημοκρατία λέει κάτι. Όπως και να το κάνουμε. Κάτι το οποίο μπορεί να μην μας αρέσει, κάτι το οποίο μας ανατριχιάζει, κάτι το οποίο είναι απέναντι σε ένα μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας, πλειοψηφικό. Λέει, όλα ιδιωτικά. Η αγορά θα λύσει το πρόβλημα. Αλλά λέει. Και δεν το λέμε ιδεολογικά. Όταν λέμε ότι δεν υπάρχει απέναντι πλευρά, εννοούμε ότι δεν υπάρχει διαφορετική άποψη. Εγώ θεωρώ ότι αυτό έχει χαθεί πριν αρκετούς μήνες από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν λέγαμε ότι δεν έχει ταυτότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι πολύ βασικό που τον οδήγησε στην ΙΤΑ, στις εκλογές αυτές, είναι ότι δεν έχει ταυτότητα. Πατούσε σε δύο βάρκες. Mm-hmm. Δηλαδή, πήγαινες μπάταρες προς τα δεξιά. Το πιο χαρακτηριστικό ήταν με το μεταναστευτικό. Που με το φράχτη. Με το φράχτη, ναι, που το έκανες λίγο αβαβά έως πολύ. Και κάπου εκεί χάθηκε η γραμμή του «έχω διαφορετική άποψη και τη στηρίζω». Και αν θες, ψήφισε με γι' αυτό. Αλλιώς με ψηφίζει. Ναι, αν όχι, βρήσε με. Ναι. Αυτό είναι δημοκρατία, το κάνει. Ναι. Σου λέει, εγώ έχω αυτή την άποψη. Όλο αυτό. Το θες, το παίρνεις. Αν όχι, κράξε με. Πες με, νέο φιλελεύθερο. Πες με ό,τι θες. Ναι, οπότε θεωρώ ότι από εκεί λίγο πήραμε την κάτω βόλτα, όμορφη μου Παναγιώτα, και δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Μετά έρχεται ένα Πασόκ που πριν τις εκλογές μπαίνει πολύ δυναμικά και φαίνεται να έχει διαφορετικές απόψεις από του Κυριάκου Μητσοτάκη, και ξαφνικά βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ και ένα ΠΑΣΟΚ να έχουν γίνει ένα, καλά, το οποίο μεταξύ μας υπήρχε και πιο πριν με την πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή και σε στελέχη λίγες ήταν οι διαφορές. Ναι. Υπήρχαν, αλλά λίγες ήταν. Και τώρα ξαφνικά βλέπεις μία μάζα που εν μέρη το καταλαβαίνω, δηλαδή έχεις απέναντί σου κάτι πολύ ισχυρό, το 41%, που κινείται με τεράστια λαζονία σε όλα τα θέματα. Οπότε λες, κάπως και εμείς πρέπει να συσπηρωθούμε, να είμαστε απέναντι σε αυτό. Okay, έχει μια λογική βάση, αλλά να είσαι όντως απέναντι σε αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η διαφορετική άποψη από αντιπολίτευση, ποια είναι αυτό, δεν λέμε για κουκουέ κλπ, αλλά ποια είναι, τι λες. Δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης το έχει πολλές φορές για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συμφωνείς. Δηλαδή, αν το δούμε στις βασικές γραμμές, συμφωνείς με αυτά που λέει η κυβέρνηση με μικρές διαφοροποιήσεις. Ναι, με μικρές διαφοροποιήσεις, οποίες τις παρουσιάζεις ως μια καθαρή θέση και προσπαθείς να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου. Και γενικά, απλά νομίζω μπερδεύεις κόσμο. Γιατί θα μπορεί να πει κάποιος, παιδιά, δεν είναι. Όχι, είναι. Υπάρχει και το διακριτό. Αλλά αυτό λίγο γκρεμίζεται από την πραγματικότητα. Λέει ο κύριος Ανδρουλάκης για το σκανδιναβικό μοντέλο. Εν τω μεταξύ, η Δανία έχει μόνο δημόσια πανεπιστήμια, μάλλον εννοεί άλλοι, οι υπόλοιπες χώρες Σκανδιναβίας. Εντάξει, το είπαμε σκανδιναβικό μοντέλο. Okay, ας πούμε, η Σουηδία. Okay. Με ισχυρό δημόσιο και παράλληλα, δηλαδή και μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά, και αυτά θα έχουν τα αυστηρότερα κριτήρια, αυστηρότερα από αυτά που θέλει να βάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και αυτό θα γίνει μέσω της αναθεώρησης του 16. Ναι, εντάξει. Αν γίνουν όλα αυτά και είμαστε σε ένα εργαστήριο που σίγουρα το δημόσιο θα λειτουργήσει ως δημόσιο, όπως συμβαίνει στη Σκανδιναβία, και ο κόσμος καταλαβαίνει την αξία του δημοσίου και δεν διανοούνται να κάνουν ιδιωτικοποίηση και δεν ξέρω εγώ τι, θα μπορούσαμε σε ένα εργαστήριο να το δούμε. Αλλά δεν είσαι σε εργαστήριο. Έχουμε συγκεκριμένη εμπειρία στην Ελλάδα. Ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί το δημόσιο. πρέπει να υπάρχει το άρθρο 16 που είναι η δικλίδα ασφαλείας και γι' αυτό έχουμε τα πανεπιστήμια που έχουμε, γιατί υπάρχει το άρθρο 16. Και είσαι πάλι στον εμένα αλλά. Με τον εμένα αλλά, εγώ θα κάτσω να το ψάξω. Κόσμος που διαβάζει θα κάτσει να το ψάξει, θα πει: κοίτα, σε αυτό διαφέρουν εδώ πέρα, στην κάτω υποπαράγραφο του τάδε νομοσχεδίου διαφέρουν και λένε αυτό κλπ. Αλλά ο κόσμος είναι το εντάξει, ναι, μεν αλλά. Οπότε κερδίζει αυτό που λέει ξεκάθαρα. Αυτό, ναι. Αυτό. Το ίδιο έγινε και στις εκλογές γενικά. Κερδίζει το original. Η Νέα Δημοκρατία σου λέει: είμαι αυτό, χωρίς αστερίσκους. Ο άλλος σε μπερδεύει. Λες: στο μωρέ, το κάπως μου βρωμάει, κάπως από εδώ, από εκεί μου τα φέρνει. Δεν πιάνει. Τώρα αυτό που λένε. Πω, δεν μπορώ. Το έχουν σε όλα τα θέματα αυτό, να μας συγκρίνουν με κάτι του εξωτερικού. Αυτό με τη Δανία το έχουν ξαναπεί με τα σπίτια. Που λένε, που όταν λέμε ότι εδώ πέρα έχουμε στεγαστική κρίση και το 40% του μισθού πηγαίνει στο ενίκιο, λένε μα και στη Δανία το ίδιο γίνεται. Μα δεν μπορείς να συγκρίνεις, μίλαμε πορτοκάλια, δεν μπορείς να συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Έχουμε τις ίδιες κοινωνικές συνθήκες. Έχουμε το ίδιο κράτος δικαίου. Μακάρι, δεν μπορείς να βάλεις και γέλια αν έχουμε για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Έχουμε τους ίδιους μισθούς. Δεν διαφέρουμε παρασάγκας. Λένε για την Κύπρο πάντως. Δηλαδή είναι κλασικό να συγκρίνεσαι. Τώρα συγκρίνεσαι με κάτι όμοιο, βρε πουλάκι μου. Να συγκρίνεις το να μίλαμε πορτοκάλια. Δεν γίνεται. Σίγουρα. Και επίσης πάντα υπάρχει αυτό το ότι είμαστε η τελευταία Σοβιετία. 15 χρόνια είμαστε η τελευταία Σοβιετία. Όλα είναι ιδιωτικά, εντωμεταξύ. Όλα είναι ιδιωτικά. Ο ίδιος ο Καραμαλής, πηγαίνοντας λίγο πίσω, τη στιγμή που πήγαμε στο στούντιο, επιχειρηματολογούσε περί του ότι δεν γινόταν όλο αυτό το πάρτι με τις εργολαβίες που συνέβαινε στον ΟΣΕ. Έλεγε ότι μας φέραν οι Ιταλοί τρένα 12ετίας για να βάλουν στο σιδηρόδρομο. Τα τελεία είναι υπέρμαχος της ελεύθερης αγοράς που είναι ένα... Γιατί κρατικό μονοπόλιο ήταν και ο ΟΣΕ και τότε μας πείραζε, οπότε τα δώσαμε στους Ιταλούς. Αλλά είμαστε τελευταία Σοβιετία. Αν δεν τελειώσει κείμενο υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστήμιων που δεν τελειώνει με τη λέξη Σοβιετία, απλά πέφτει, ρε παιδί μου, το εξαφανίζει. Δεν γίνεται άλλο. Εν τω μεταξύ, στην εξεταστική, νομίζω ο πρόεδρος. Ποιος παραπέμπεται κιόλας για ψευδορκία. Ο Μαουρίσιο. Τώρα το μεγάλο δεν το θυμάμαι. Της Τρένοσε. Ναι, ναι, ναι. Της Τρένοσε. Τέλος πάντων, νομίζω καταλάβαμε όλοι. Που τον είχαν ρωτήσει τέλος πάντων γιατί φέρατε αυτά τα σάπιο βαγόνια, τα σάπιο τρένα τέλος πάντων στη χώρα. Και είχε πει: μα δεν μπορούσαμε να φέρουμε κάτι άλλο, γιατί έτσι είναι το δίκτυό σας. Θα φέραμε τα υπερσύγχρονα σε αυτές τις ράγες. Ναι. Τι έχουμε ακούσει αυτήν την εξεταστική. Ναι, στο κομμάτι της ιδιωτικοποίησης στάθηκε πάρα πολύ, γι' αυτό εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ καλό το σημείο του Κουκουέ, ο κύριος Καρδανασόπουλος. Στην απαξίωση και στην ιδιωτικοποίηση τότε βγήκανε αυτά στο γενικότερο πλαίσιο. Επίσης, όταν φτάσει 20% το Κουκουέ θα πείτε κάτι, εντάξει, προς το παρόν είναι στο... Ποσοτικά λέμε για τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αν γίνει αξιωματική αντιπολίτευση το ΚΚΕ, θα ασχολούνται πάρα πολύ παραπάνω με το ΚΚΕ. Υπάρχει μια αναλογία. Αυτό. Γενικά είναι καλό να συζητάνε στην κεντροαριστερά. Πρέπει να συζητήσουν. Πρέπει κάτι να γίνει, γιατί αυτή η κατάσταση του 15-1, 12 ο άλλος ή 15-14 δεν μπορεί να πάει. Δεν θα πάει με τίποτα. Δεν βλέπω πώς ξαφνικά το ένα από τα δύο κόμματα θα εξαερώσει το άλλο. Αυτό ήταν το μεγάλο σχέδιο του Τσίπρα. Να προσθέσω ότι θα εξαερώσουμε το Πασόκ, θα γίνουμε κεντροαριστερά, μια χαρά. Δεν πήγε καλά αυτό όμως. Και δεν φταίει ο Νάσος Ηλιόπουλος και η Έφη Αχτσιόγλου που δεν πήγε. Δεν πήγε. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρθουν αποφάσεις, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει και ένα πλάνο. Τι λέμε. Και σωστά το γράφετε. Πού είναι, Αναστασία, ότι όλο είναι τεροπροσδιορισμός. Δεν γίνεται να πας μόνο με την αντιδεξιά ψήφο. Δεν γίνεται να πας μόνο με τον αντιμητσοτάκισμο. Πρέπει να πας και να λες κάτι. Ναι, να λες κάτι και αυτό να είναι να έχει ένα πλάνο και να δώσεις την ελπίδα, αυτό που το έχουμε ξεχάσει, για το πώς θες να είναι ο κόσμος. Πώς θες να είναι η χώρα σε 5-10 χρόνια. Θες να έχεις ισχυρό δημόσιο, ισχυρή δημόσια παιδεία, ισχυρή δημόσια υγεία. Θες να βάλεις πράγματα ή φοβάσαι ότι θα σε πούνε Σοβιετία. Ο Πόρτο Σάλτε και ο Άδωνη. Και μετά θα ασχολούμαστε με το να κράξουμε τον Πόρτο Σάλτε και τον Άδωνη. Γενικά θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει λογική μη χειρών βέλτιστων. Δηλαδή να σταματήσουμε να ψηφίζουμε δεν φταίμε εμείς, φταίνε αυτοί που κάτι δεν δίνουν, να φύγει αυτός. Το θέμα είναι εσύ που θα έρθεις, τι θα φέρεις. Το θέμα δεν είναι να φύγει αυτός, το θέμα είναι να ψηφίσω εσένα γιατί κάτι μου λες. Πες μου κάτι. Κάτι, ας πούμε. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Και στο ΣΥΡΙΖΑ, για το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είπες για τα τράκτερ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει τις προτάσεις για τους αγρότες. Είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Περιμένουμε να δούμε και για την δημόσια παιδεία. Κάποια στιγμή ελπίζω να έρθει μια που ψηφίζονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε 10 μέρες. Οπότε, αν μας κάνουν την καλοσύνη, το εκτιμώ το Think Tank. Μπράβο, θα ήθελα να ακούσω κάτι. Ναι, πες κάτι, δεν και μπορώ. Και κάτι άλλο περισσότερο από γυναικόλογα. Δηλαδή, μην μου λες μια ωραία ιδέα. Θα κάνω αυτό, θα φέρω αυτό. Ναι, εξήγησέ το μου λίγο. Δηλαδή, ωραία μου τα λες. Αλλά δώσ' το λίγο. Ο Τσίπρας που πήγε, κάποια. Ναι, και το κουκουέ λέει κάτι, ναι, έτσι. Το κουκουέ λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εννοείται, εννοείται. Το κουκουέ έχει θέσεις. Έχει θέσεις. Και κερδίζει αυτό. Τώρα κερδίζει, μπορεί ο καθένας να σχολιάσει γιατί κερδίζει και πέφτει ο ένας, αλλά αν κάτι έχουμε καταλάβει, ότι αν λες κάτι, θα σε σπυρώσεις κάποιος. Αν δεν λες τίποτα, θα μείνεις εκεί και θα πιάνεις διάφορους. Ότι θα είναι ένα πώς να το πω, έσχημα. Μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων. Ξέρω εγώ, άλλοι γιατί είσαι το δεύτερο κόμμα, οπότε προσβλέπουν στο ότι θα κερδίσει το Μητσοτάκη, οπότε θα είσαι το αντιδεξιό μέτωπο. Οκ, okay, και αν δεν είσαι δεύτερο κόμμα. Επίσης να πούμε ότι το κουκουέ είναι πάντα πρώτο στο δρόμο. Πες να λείπει ο Βουλής τώρα, παιδιά, εδώ πέρα. Εδώ μόνο καλά λόγια για το κουκουέ. Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, την αλήθεια να τη λέμε. Να τη λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, κάτι. Ναι, πρώτος το είναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Ναι, βρε παιδί μου, τώρα σου λέω ότι μέσα μην από τη πάμε να. Επειδή και αυτό υπάρχει μια τέτοια να γίνεται, μην πάμε να πατήσουμε πάνω και στους άλλους για να φαινόμαστε ότι είμαστε μόνο εμείς. Καλές απόψεις πάλι σε αυτή την εκπομπή. Είναι. Αλλά μπροστά σε όλο το σόου της Βουλής που δεν εμφανίζεται κανένας, λέω για αυτούς που είναι μέσα στη Βουλή. Εντάξει, βλέπουμε και κάποιους που βγαίνουν πιο δυναμικά και λίγο έξω από τη Βουλή. Αχ, άσε, ο ΣΥΡΙΖΑ πέθανε, πάμε για άλλα. Πριν είδα και ένα σχόλιο για τον Τσίπρα. Τέλος πάντων, ο καημός του παππού μου είναι αυτός. Τι κάνει ο Αλέξης. Τι κάνει ο Αλέξης. Και δεν φεύγει ο Αλέξης. Και όσο δεν φεύγει ο Αλέξης, δεν φεύγει και ο παππούς μου από το ΣΥΡΙΖΑ και προβληματίζεται γιατί μένει. Δεν του αρέσει κι ο άλλος. Σου λέει για να είναι και ο Αλέξης, κάτι δεν θα ξέρει. Έχουμε ιστορία παππού. Θα έχουμε τηλεφώνημα και θα ενημερωθείτε καταλήλως. Okay. Έτσι, θέλω να διψάτε. Να διψάτε για την επόμενη εξέλιξη. Είναι η υπερπαιδεία της γωγός με τον παππού ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Ναι. Λοιπόν. Ναι, okay, βλέπω τα σχόλια. Κλασικά όταν πάμε στην αντιπολίτευση γίνεται πιο έντονη η κουβέντα ή πιο πέφτει λίγο το επίπεδο. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, είναι πρόβλημα, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι ότι εμείς έχουμε δίκιο και όλοι οι υπόλοιποι άδικο, αλλά είναι κάτι που πρέπει να συζητιέται η αντιπολίτευση. Καλά, η κυβέρνηση κάνει 10 στραβά. Γι' αυτό είναι και πολύ καλή εκδήλωση σήμερα, ότι πρέπει να δεις τι πηγαίνει λάθος. Εγώ έχω μια άποψη, εγώ έχω μια άλλη άποψη, ο Κωνσταντίνος θα έχει μια άλλη άποψη. Προφανώς, όπως στηρίζει ένα κόμμα συγκεκριμένο, λέει ότι αυτό το κόμμα είναι η μόνη λύση. Οκ, okay, θεμητό και αυτό, αλλά πρέπει να βρεις. Είπα λάθος και το πώς θα δημιουργηθεί το κάτι διαφορετικό. Όχι το αντιμητσοτακικό, αλλά ο άλλος δρόμος. Για παράδειγμα, η ζωή Κωνσταντοπούλου έδειχνε έναν άλλο δρόμο. Τώρα βλέπω εδώ πέρα και ένα σχόλιο. Η Κωνσταντοπούλου τι καθαρή θέση είχε για να μπει στη Βουλή. Για τα πανεπιστήμια, ο κύριος Καραναστάσης λέει θα ψηφίσει τα ιδιωτικά. Δηλαδή δεν έχουμε δει κάποια διαφορετική άποψη και εκεί. Τι, δεν βλέπα τα σχόλια. Για την Κωνσταντοπούλου, λέει. Βλέπω να ασχολείται. Τι καθαρή θέση για να μπει στη Βουλή. Και αυτό λέω. Πριν μπει στη Βουλή, όλα ωραία μας τα λένε και θα έχουμε διαφορετική άποψη και. Και τώρα έχουμε τον κύριο Καραναστάση, λέει ιδιωτικά. Εννοείται, ιδιωτικά. Δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση. Ποια είναι η άλλη άποψη, ρε παιδιά, τι θα γίνει εκεί μέσα. Ωραία, ξεκινήσαμε εδώ. Λοιπόν, μιλώντας για πανεπιστήμια, μια που έχουμε σταθεί στο θέμα με αφορμή την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος το έβαλε έτσι σε ένα ιδεατό πλαίσιο ότι τι ωραία θα λειτουργεί ο δημόσιος τομέας και τι ωραία θα λειτουργεί και ο ιδιωτικός τομέας και τι καλά που θα είναι όλα στη χώρα που πάντα ποτέ δεν απαξιώνει το δημόσιο τομέας, όπως όλοι ξέρουμε. Είχαμε και μία. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από φοιτητές, φοιτήτριες, αλλά και από πανεπιστημιακούς. Έχει ανέβει ένα πολύ εκτενές άρθρο από την Συσπήρωση Πανεπιστημιακών, που έχει 24 λόγους για την μη ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν θα τους διαβάσουμε για τους 24. Θα μας διαβάσεις κάτι, θα μας δώσεις ένα τρίκι. Τους πιο ενδιαφέροντες θα ήθελες, ποιο θα θέλετε. Έχω 24, είναι από όλα έχει ο Μπαχτσές. Κάνω ό,τι θες, δική σου είναι η εκπομπή. Είσαι καλεσμένη να απλά. Τα πιο κάτσι δώσε μου. Τα πιο κάτσι, δεν θα δώσω τα πιο κάτσι. Δηλαδή τώρα λένε για το άρθρο 16 του Συντάγματος που έχει αναφερθεί εκτενώς. Ναι. Το πραγματικά ελεύθερο πανεπιστήμιο, ξεκινούν, είναι ένας δημόσιος χώρος διαλόγου, εκπαίδευσης και έρευνας, ανοιχτός στη συμμετοχή όλων χωρίς κοινωνικο-οικονομικούς φραγμούς. Καμία σύγκρουση δεν υπάρχει μεταξύ του άρθρου 16 του Συντάγματος με το Ενωσιακό και Διεθνές Δίκαιο, ώστε να χρειάζεται να εναρμονιστεί το Ελληνικό Σύνταγμα με το Ενωσιακό Διεθνές Δίκαιο. Εσκεμμένα παραπλανητικός όρος μη κρατικά μη κερδοσκοπικά, πρόκειται για ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Εμβληματικά ξένα πανεπιστήμια δεν πρόκειται να ανοίξουν παραρτήματα στην Ελλάδα όπως επικαλείται η κυβέρνηση, γιατί απλά δεν το έπραξαν πουθενά σε πολύ πλουσιότερες χώρες και δυναμικές αγορές σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν θα έρθει το Χάρβαρντ, δεν θα έρθει η Σορβόνη, δεν έχει πάει πουθενά. Γιατί να έρθει στην Ελλάδα? Εντάξει, αυτό που συμβαίνει με όλα αυτά είναι ότι πετάς το ψέμα, πετάς τη μούφα. Οπότε μένει και η αμφιβολία στον κόσμο. Δηλαδή, όταν εκφράζεις μια τόσο ακραία θέση, θα έρθει το Χάρβαρντ και υπάρχουν άρθρα. Και είμαστε εμείς και λέμε, παιδιά, δεν θα έρθει το Χάρβαρντ. Για πολλοί κόσμος που πιστεύει αυτό που συνήθως είναι ψευδές, ότι η αλήθεια είναι στη μέση, σου μένει η αμφιβολία. Και αν έρθει, αυτοί λένε ότι θα έρθει. Το θέμα είναι ότι εμείς λέμε ότι δεν θα έρθει το Χάρβαρντ. Στην κοινή γνώμη, στο δημόσιο διάλογο, στα μέσα, αυτό που κυριαρχεί είναι ότι θα έρθει το Χάρβαρντ και το Yale. Ο κόσμος που βλέπει τηλεόραση, ο κόσμος που ψηφίζει, πιστεύει ότι θα έρθουν τα ιδιωτικά στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει άλλη άποψη. Δεν υπάρχει, δεν έχει ακουστεί, δεν έχει υποθεί το ότι παιδιά, αυτά δεν υπάρχουν ούτε έξω. Γιατί να έρθουν στο Εγάλεο? Δεν θα πάνε Γάλεο, αμέσως θέλετε και στο Εγάλεο. Πού θα πάνε, ελληνικό, όλα, όλα στο ελληνικό. Ωραία εκεί, χωράει. Να επενδύσεις και Λάντα, καλά χαμός. Λάτσις, CVC, πάρτι. Και πτυχία, υπέροχο, υπέροχο. Ο ελληνικός φοιτητικός πληθυσμός που σπουδάζει στο εξωτερικό, πάμε στο δεύτερο μεγάλο επιχείρημα με τους 40.000 φοιτητές που είναι εκτός, δεν θα επιλέξει να σπουδάσει σε παραρτήματα ιδιωτικών πανεπιστημίων με διδάκτρα στην Ελλάδα. Συνδέει τις σπουδές με την αναζήτηση επαγγελματικής προοπτικής στη χώρα υποδοχής ή άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ να προσθέσω ότι όταν λέμε για 40.000 φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, μετράνε και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς. Δηλαδή, οι μεταπτυχιακοί θα έχουν σπουδάσει ήδη στα δημόσια. Mm-hmm. Υπάρχει το παράδειγμα. Δεν πρόκειται να προσελκύσει χιλιάδες φοιτητές λόγω μη ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι δίθεν η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα αυξήσει τουλάχιστον 1% το ΑΕΠ της χώρας είναι εξωπραγματικός και παραπλανητικός. Ναι, γιατί έχουν πει μόνο ένας που είναι 5. Τι σημασία? Έλατε, αφού 5 και θα έρθει το Χάρβαρντ, η Οξφόρδη και το Κέμπριτζ. Πες τα όλα, ρε παιδί μου, τι σημασία έχει? Γιατί είμαστε πολιτικός. Θα σε ψήφιζα. Έτσι να 15% στο ΑΕΠ. Ακούει άλλο 15. Και θα μου λένε οι οχτροί. 0% στο ΑΕΠ. Και θα λέει ο άλλος, τάξει, αλλά ο άλλος λέει 15. Δεν γίνεται να μην ούτε 5 δεν θα είναι. Η αλήθεια είναι πάντα στη μέση. Έτσι. Ποτέ. Εργασιακό περιβάλλον στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι εξουθενωτικό, δεν ευνοεί την ακαδημαϊκή εξέλιξη. Η Κύπρος, που αποτελεί μάλλον ευρωπαϊκό αντιπαράδειγμα πλήρους ιδιωτικοποίησης ανώτατης εκπαίδευσης, εξακολουθεί να στέλνει τα παιδιά της για σπουδές στην Ελλάδα, που δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Περίπου 4.220 παιδιά από την Ελλάδα σπουδάζουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια με δίδακτρα στην Κύπρο. Όμως, ένα σχεδόν τετραπλάσιος αριθμός Κυπρίων, 15.000 φοιτήτρες-φοιτητές, σπουδάζουν δωρεάν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Παρατηρούνται στα ιδιωτικά πιο συχνά περιστατικά κακοδιαχείρισης, αθέμητων πρακτικών, παράκαμψης ακαδημαϊκής διοντολογίας. Η αυτοδιοίκηση του Δημοσίου Πανεπιστημίου διασφαλίζει την ελευθερία του λόγου, την αντιπροσώπευση και τη λογοδοσία διαχείρισης. Η δωρεάν φοιτηση στο πανεπιστήμιο δεν αποτελεί απλώς μια στήριξη στους φτωχούς και τους αδυνάτους, αποτελεί κατεξοχήν μέσο διεύρυνσης της συμμετοχής στη γνώση και επομένως μέσο καλλιέργειας, προόδου και ανάπτυξης. Το μόνο πραγματικά ελεύθερο πανεπιστήμιο είναι το δημόσιο, δωρεάν, δημοκρατικό, ποιοτικό, συμπεριληπτικό πανεπιστήμιο που παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στην επιστημονική γνώση και έρευνα, ισότιμα σε όλες και όλους, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Εγώ θεωρώ ότι ό,τι πρέπει να μάθουμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα τα έχει πει πάρα πολύ ωραία ο Γιάννης Βαρουφάκης σε εσάς, στη Φάρμα των Ζώων. Αν μπορείς να βάλεις και το link, τα είχε εξηγήσει πάρα πολύ ωραία τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Αν μπορείς να βάλεις και το... Είσαι πολύ καλή διάθεση σήμερα. Ναι, ναι, πάντα. Πρώτο στον δρόμο το κουκουέ, καλύτερα τα εξήγησε ο Βαρουφάκης. Εν τω μεταξύ, έχουν φαγωθεί εδώ πέρα. Ρε παιδιά, όταν λέω πρώτο στον δρόμο το κουκουέ, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέω. Λέω από τα κόμματα που είναι στη Βουλή, ρε παιδιά. Τι, βλέπετε σε καλά και γενικότερα, έχει πολύ κόσμο. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, και το πάμε και. Ψάχνει να φαγωθείτε με τα ρούχα, να φαγωθείτε. Φαγωθείτε. Λοιπόν, είπε βραχύκλωμα τώρα. Είπε καλή κουβέντα για το κουκουέ και καλή κουβέντα και για το Βαρουφάκη. Για αυτή τι είναι τώρα. Λοιπόν, ναι. Όχι, τα εξηγεί πάρα πολύ ωραία ο γραμματέας του Μέρα 25 και σε τηλεοπτικές εμφανίσεις του και σε εμάς. Και είναι ένας άνθρωπος που τα έχει ζήσει. Δηλαδή, στη συζήτηση με τον Γιάννη Βαρουφάκη, μας έλεγε, ήταν λέει στην Αυστραλία όταν έπεσε το θέμα των διδάκτρων για δημόσιο πανεπιστήμιο. Οπότε έχει κάτι να σου πει. Όπως και να το κάνουμε. Είναι άνθρωπος που έχει βρεθεί σε προηγούμενη ανάλογη τέτοια διαδικασία. Χρόνια στο εξωτερικό τώρα αυτός δεν τα ξέρει. Μα τα ξέρει αυτός, ποιος τα ξέρει. Εμείς. Έχουμε link, ορίστε, σούπα, βάλε το link. Τι να κάνετε, έχω έρθει στην Ελλάδα. Ήταν σε φάρμα, έχει ανέβει και στο κανάλι του Μέρα η σχετική συζήτηση. Συγγνώμη, εδώ μπορώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Γιατί... Παιδιά, έχω που λέτε μία φίλη η οποία θεωρεί πως κινητοποίησεις των φοιτητών είναι επιβλητικές και αντιδημοκρατικές. Βοηθήστε με να βρω ένα σοου επιχείρημα ή πείτε μου πώς θα απαντούσατε. Οι κινητοποίησεις γενικότερα, δηλαδή οι καταλήψεις. Γενικά το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Κάτι γίνεται και μια κοινωνική ομάδα έχει απόλυτο δικαίωμα να αντιδράσει. Όχι, νομίζω, εγώ σου λέω όχι, νομίζω ότι αυτή η φίλη, η φίλη της δηλαδή, το λέει από την άποψη ότι να κάνεις μια κινητοποίηση και εμποδίζεις κάτι άλλο. Δηλαδή, πώς λέει, τους δρόμους. Τους δρόμους. Ή τώρα στην εξεταστική, σου λέει κάνεις μια κινητοποίηση και καθυστερείς την εξεταστική. Νομίζω δηλαδή ότι η φίλη της αυτά της λέει. Κάθε θέμα, κάθε κινητοποίηση έχει αυτό το νόημα. Έχει το νόημα να ενημερώσει και να... να δυσκολέψει κάπως την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία, ώστε να πει ουσιαστικά ότι παιδιά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Sorry που θα καθυστερήσεις λίγο στη δουλειά σου, ιδιωτικοποιούν τα πανεπιστήμια. Πραγματικά sorry, το καταλαβαίνω, ξεκίνα λίγο νωρίτερα, κάνε μια παράκαμψη, ιδιωτικοποιούν τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν άνθρωποι που διαδηλώνουν για αυτό το σκοπό. Είναι όπως και η απεργία, γιατί κάνεις απεργία. Όταν υπάρχει μια απεργία, σταματάει η διαδικασία της παραγωγής. Ξέρω εγώ, σε ένα εργοστάσιο, γενικά στη χώρα, δεν δουλεύει κάτι. Αυτό έχει σκοπό να στείλει ένα μήνυμα. Παιδιά, εδώ κάτι πάει λάθος. Ή εγώ πιστεύω ότι εδώ κάτι πάει λάθος. Γενικά το πιστεύουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ότι κάτι πάει λάθος στις φοιτητικές κινητοποιήσεις. Μια και λες για τις απεργίες, θυμάμαι το πολύ χαρακτηριστικό που είχε βγει ο κύριος Γενιδούνια στη Μαρία Σαράφογλου και του έλεγε: μα τόσο καιρό λέτε υπήρχαν προβλήματα, γιατί δεν κάνετε μια απεργία, γιατί δεν το. Διαλαλούσατε. Και τη λέει και του γίνεται. Μα κάναμε κανονικά απεργίες. Εσείς δεν τα δείχνατε. Ναι. Αν πριν τα Τέμπη, κάνανε απεργίες σιδηροδρομικοί. Τότε θα λέγαμε ότι είναι αντιδημοκρατικό. Και θα σου λέγε, δεν κυκλοφορούν τα τρένα τόσο γιατί έχουν στάσεις εργασίας. Προφανώς κάποιος θα το έβλεπε και τώρα παίρνει ένα ακραίο παράδειγμα. Θα λέγε πάλι αυτοί, τι θέλουν αυτοί. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν και σου λένε κάτι πάει λάθος εδώ πέρα. Είναι οι άνθρωποι που τα ζουν τώρα οι πανεπιστημιακοί και σου λένε κάτι πάει λάθος με αυτό το νομοσχέδιο. Απλά έτσι κόσμος. Ενημερωτικά στο λέω. Ναι, δεν μπορείς να λες γιατί έκλεισε ένας δρόμος τη στιγμή. Επίσης συμβαίνει παντού. Είναι το κλασικό επιχείρημα. Αυτό. Ήθελα απλά να προσθέσω ότι τα πράγματα αλλάζουν όταν αλλάζουν οι ισορροπίες. Ναι, και επίσης είναι πολύ κλασικό επιχείρημα που το βλέπω ότι δεν συμβαίνει πουθενά σε καμία άλλη χώρα. Σε καμία άλλη χώρα λένε δεν συμβαίνει να κλείνουν το κέντρο και δεν συμβαίνουν κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια. Ωραία, με αφορμή την Παλαιστίνη, δείτε σε πόσα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου υπήρχαν κινητοποιήσεις φοιτητών κατά του Ισραήλ και κατά της εισβολής του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Κατά της γενοκτονίας των Παλαιστινίων. Ναι, ναι. Κινητοποιήσεις σε χώρες υπάρχουν μονίμως. Οι αγρότες που κινητοποιούνται, τι είναι? Είναι σε άλλη χώρα, δεν γίνεται στην Ευρώπη αυτό? Τώρα για πιο εύπεπτο επιχείρημα, δεν ξέρω. Οι πλειοψηφίες στις γενικές συνελεύσεις. Δεν είναι μειοψηφίες. Δείξε μια φωτογραφία. Είναι όλοι αυτοί. Κράτα τη φωτογραφία. Υπάρχουν πάρα πολλές με τις πανοραμικές. Και κρίνε μόνο σου. Είναι μειοψηφία, δεν είναι μειοψηφία. Αν τους είχαμε κότσει τότε, αν είχαμε κατέβει όλοι μαζί τους, τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά για τους συνδικαλιστές. Ναι, εντάξει. Μα ακριβώς και αυτό ήταν το νόημα αυτού που είπα για την Κωνσταντοπούλου. Ο κόσμος θέλει επικοινωνιακή διαχείριση και ψηφίσει αυτόν που το κάνει καλύτερα. Ζούμε σε μια εγωιστική απολυτική κοινωνία. Μπορεί όχι απαραίτητα. Πάντα υπήρχαν κόμματα που πήγαιναν επικοινωνιακά. Δεν θέλω να συγκρίνω, γιατί προφανώς η πλεύση ελευθερίας δεν έχει καμία σχέση με το Δένειο Συγκεντρών του Λεβέντη ή με άλλα κόμματα που βρέθηκαν ξαφνικά έτσι με έναν πιο γενικό λόγο και σε κάποια ζητήματα να είναι πολύ συγκεκριμένοι. Αλλά πάντα υπήρχε μια. Υπήρχε κάτι το οποίο. Τα δύο μεγάλα κόμματα λέγαν κάτι, ρε παιδί μου. Λέγανε ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό. Τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει όντως μια κυριαρχία του δεξιού λόγου και με τα ΜΜΕ αλλά και με την αντιπολίτευση που μονίμως ψάχνεται. Μετά, και την, μετά το 2015 και το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο είναι η πλεύση εκτός από εξομάλυνση του Λεβέντη. Εντάξει, όχι, όχι, όχι. Ξέρουμε να, πάντα να βρίσκουμε τα. Τις επιμέρους διαφορές και να μην τσουβαλιάζουμε, δεν είναι το ίδιο. Και σε καμία περίπτωση ούτε δεν μπορείς να συγκρίνεις. Είναι ένα συγκεκριμένο κόμμα, λέει πράγματα. Είχαμε κάνει και ανασκόπηση για τα νέα κόμματα και ψάχνοντας την δραστηριότητα της πλεύσης ελευθερίας, βρήκαμε ότι κάνει παρεμβάσεις, σοβαρές παρεμβάσεις και τέτοια. Δεν λένε άστοχα πράγματα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου π.χ. λείπει από την εξεταστική για τα Τέμπη. Δεν θα χρειαζόταν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλή κουβέντα και για την πλεύση. Δεν θα χρειαζόταν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου να, απέναντι στον Κώστα Καραμαλή. Ως και δικηγόρος των θυμάτων. Δεν θα μπορούσαν τα θύματα, μέσω εκπροσωπώντας τα θύματα, δεν θα μπορούσαν να τα εκπροσωπήσει στην εξαστική έτσι. Γι' αυτό την απέρριψαν, βέβαια. Ναι. Να μου πεις, απέρριψαν και το Γενιδούνια, τον πρόεδρο του, των μηχανοδηγών. Εντάξει, έχουμε βέβαια πρόεδρο τον Μαρκόπουλο. Αν έχει τη δυνατότητα, παίξτε το λίγο πριν το κλείσιμο έτσι για τυράκι. Ποιο? Πάντως να πούμε ότι γίνεται ένας κακός χαμούλης στην εξεταστική. Έχει διακόψει γιατί υπήρχε μια αναστάτωση, μια αναμπουμπούλα με την κυρία Πέρκα. Τι γίνεται εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει να τσακωθεί εκεί. Δεν ξέρω, δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή. Σας τα δίνω όλα αυτά, αλλά πες μου μια φορά που δούλεψε η απεργία διαμαρτυρία στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Πού δούλεψε, η Food, Costco. Υπάρχουν περιπτώσεις που δούλεψε όντως. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι κινητοποιήσεις προστάτευσαν πράγματα και οδήγησαν τουλάχιστον. Τώρα. Μην πας μακριά. Έχουν συνάντηση οι αγρότες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη έκανε μια επαναχώρηση. Δίνει ακόμα φτηνότερο ρεύμα από όσο έχω δει από τις συναντήσεις, από αυτό που ανακοίνωσε πριν μια εβδομάδα στη Βουλή. Συνέχισαν τις κινητοποιήσεις του οι αγρότες και η κυβέρνηση κάνει ένα βηματάκι πίσω ακόμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια. Έγινε. Αν δεν είχαν κάνει κινητοποίηση οι αγρότες, αν δεν έκλειναν τους δρόμους, αν δεν έκαναν τα συμβολικά μπλόκα, δεν θα παίρναν αυτό που τους ανακοινώθηκε σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις προφανώς που η μία μέρα απεργία, αυτό συνέβη σε όλα τα μνημόνια, δεν λειτουργήσε. Υπήρχαν πράγματα ακόμα και μέσα στα μνημόνια που δεν ήρθαν λόγω κοινωνικών αντιδράσεων. Τα απογευματινά χειρουργεία ο Άδωνος Γεωργιάς θέλει να τα βάλει από το 2012. Υπάρχουν δηλώσεις το 2012 που θέλει να βάλει απογευματινά χειρουργεία. Υπάρχει το ζήτημα του νερού. Το νερό ήρθε, δεν ιδιωτικοποιήθηκε με κινητοποίηση και με προσφυγές των κακών συνδικαλιστών εργαζομένων. Προφανώς υπάρχουν άλλες 500 κινητοποιήσεις που δεν εισακούστηκαν και πέρασαν νόμοι. Ναι, okay. Και είναι πρόβλημα όντως, γιατί μετά πιστεύεις ακόμα και λιγότερο σε αυτή την αξία, αλλά ήταν πρωτοφανής η επίθεση που δέχθηκε η χώρα με τα μνημόνια. Χάσαμε 25% του ΑΕΠ, χάσαμε το μεγαλύτερο εν καιρό ειρήνης, το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ ποτέ που έχει συμβεί σε χώρα. Ήταν πρωτοφανής η επίθεση. Πανεπιστημιακή αστυνομία, ναι. Οι καταλήψεις του 12. Το 6-7 το φοιτητικό κίνημα κατάφερε να μην περάσει η αναθεώρηση του άρθρου 16 με πιο ευνοϊκές συνθήκες. Αλλά ο λόγος που έχουμε στην καλή, παρά την υποχρηματοδότηση που τα πανεπιστήμια παραμένουν σε ένα καλό επίπεδο τέλος πάντων, σε όποια σύγκριση και να το πάρεις διεθνώς, είναι το 16, είναι ότι υπάρχει δημόσια παιδεία. Φανταστείτε να μην υπήρχαν οι καταλήψεις και οι διαδηλώσεις από το 6 και να έχεις και τώρα να είχαν περάσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα λειτουργούσαν όλα. Σε ποια κατάσταση θα ήταν τώρα τα δημόσια μέσα σε αυτή τη 15 ετία. Γιατί έγινε αυτό, γιατί οι άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο το 6 και το 7. Ναι, παιδιά, εντάξει, μην τα εκμηδενίζουμε. Προφανώς και όταν υπάρχει αντίδραση, δεν θα είναι πάντα πετυχημένη, δεν θα έχουμε πάντα αλλαγή. Αλλά εντάξει, κάτι θα αλλάζει. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα γίνεται και ένα χαμούλη στα σχόλια. Θα σα δω κοσέρβα, μπαίνω στο live για να σα πω πω μόλι είδα τη συζήτηση Κόκαλη με Καραμαλή και έχω να πω πω με τέτοια αντιπολίτευση και ανάκριση καλά κρασιά. Ήταν. Ναι, δεν ήταν καλό. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με την κυρία Πέτρα. Το είπαμε, αλλά δεν θα. Εντάξει. Ασχοληθήκαμε 99% παραπάνω με τι απαντήσει. Ναι, λίγο με την ουσία σε αυτόν που είπε ο κύριο Καραμαλή. Λοιπόν, και να αλλάξουμε θέμα. Να πάμε στα διεθνή. Να σε πάω στα διεθνή. Ναι. Πήγαινε με εσύ, δική σου είναι η εκπομπή. Έτσι απλά ήθελα να αλλάξουμε θέμα γιατί βλέπω είναι 3 και 10. Έχω μπει στο ρόλο του πουλί. Ναι, αλλά δεν μου λες και κλείνουμε. Όχι ακόμα, γιατί βλέπω... Εσύ ιδιαίτερη καλεσμένη, δηλαδή λες να πάμε εκεί και μετά πήγαινε με. Ράφα. Πάνω από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνοι είναι σε μια... κοιλίδα γης, πάρα πολύ μικρή, έχουν εκτοπιστεί από τα υπόλοιπα σημεία, ουσιαστικά έχουν βρεθεί σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή, πάρα πολύ μικρή. Είναι τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός της Γάζας. Είναι σε κάποια σπίτια νοσοκομεία, σε κτίρια και είναι αυτοί που εξανάγκαζε το Ισραήλ να αποχωρήσουν όταν έδινε τις εντολές εκένωσης. Εμείς το θυμόμαστε, ήταν το Ισραήλ που έλεγε: παιδιά, εγώ εκενώνω, σας δίνω το τέτοιο να εκενώσω γιατί θα βομβαρδίσω. Πηγαίνω στο Νότο, που θα σας βομβαρδίσουμε εκεί. Πήγα στη Ράφα και τώρα το Ισραήλ βομβαρδίζει την Ράφα. Είχαμε και χθες πάλι καμιά εκατοσταριά νεκρούς. Είμαστε 2 εβδομάδες μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, το οποίο. Αποφάσισε να συνεχίσει την υπόθεση και κάλεσε το Ισραήλ να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει μια γενοκτονία, μεταξύ των οποίων να μην σκοτώνει Παλαιστίνιους. Δεν φαίνεται να τηρείται αυτή η απόφαση και δεν φαίνεται να υπάρχει δυστυχώς και καμία πρόθεση από την Δύση. Μιλάμε γιατί η Δύση είναι το νούμερο ένα, έτσι. Η Αμερική είναι η νούμερο ένα δύναμη στον πλανήτη. Να βάλει ένα stop στο Ισραήλ. Υπάρχουν κάποια. Ναι, στον Νετανιάχου. Υπάρχουν κάποια μισόλογα, τύπου είστε υπερβολική, αλλά δεν υπάρχει. Οπότε με την σύμπραξη των δυτικών κυβερνήσεων που αποφάσισαν να ασχοληθούν περισσότερο με το τι γίνεται με την επιτροπή του ΙΕ για την υποστήριξη των προσφύγων στη Γάζα, μήπως είναι συνεργάτες της Χαμάς. Και άρχισαν να αποσύρουν τη χρηματοδότηση, γιατί όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Κάποιες δυτικές χώρες το έκαναν, 10 συγκεκριμένα. Ασχολήθηκαν περισσότερο με αυτό, λιγότερο με την εφαρμογή της πρώτης απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, όπου θα βομβαρδίζεται η Ράφα. Συγχωρείτε. Υπάρχει κίνδυνος χερσαίας επιχείρησης. Είναι δραματικές οι εκκλήσεις για άλλη μια φορά και συνεχίζεται όλο αυτό το αιματοκύλισμα. Είναι πάνω από 28.000 οι νεκροί Παλαιστίνοι. Είναι κάτι, γενικά η αγριότητα αυτού του πολέμου, είναι κάτι που είχαμε καταλάβει από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα εννοώ τώρα, δηλαδή από τις 7 Οκτώβρη, το ότι υπάρχει από πριν, το ξέρουμε εμείς τουλάχιστον. Βομβάρδιζαν κατευθείαν, μπαμ, σχολεία του ΟΗΕ, νοσοκομεία, οι άμαχοι ήταν βασικός στόχος. Είναι ένας πόλεμος, είναι αυτό που λέμε ότι μέχρι και ο πόλεμος έχει κανόνες. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν τηρείται κανένας κανόνας. Ούτε κανόνας πολέμου, ούτε κανόνας ηθικής που ισχύει στους πολέμους. Δεν ξέρω τι θα περιμένουμε, πάντως η Αμερική κάνει παιχνίδι, συνεχίζει να κάνει αυτό το παιχνίδι του αιματοκυλίσματος. Μιας και λέμε για την Αμερική, το είδες και το άλλο, έτσι. Που ενέκρινε την έγκριση. Μπράβο, εγώ ωραία τα λες. Λοιπόν, παιδιά, είμαι για να φεύγω. Ενέκρινε την πώληση F-16 στην Τουρκία. Έγινε, Κυριάκο, οι φίλοι σου σε προδίδουν. Ναι, εγκρίθηκε και τυπικά. Ναι, ναι, 40 μαχητικά. Προστίθεται στο στόλο της Τουρκίας. Ναι, είχε γίνει κάποτε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο μια συζήτηση που είναι ο Αλέξης Τσίπρας και λέει στον Γιάκο Μητσοτάκη, η Τουρκία του λέει ότι θα πάρει τα F-16. θα πάρει 40 F-16 και εσείς δεν κάνετε τίποτα για να αποτρέψετε αυτό το ενδεχόμενο. Και φώναζε και άγνωσε, εντάξει, είναι ψέμα! Είναι ψέμα! Όντως έγινε αυτό, από το έδρανο εκεί του Πρωθυπουργού που κάθεται. Είδαμε ότι αυτό έγινε, αλλά πήραμε και εμείς τα F-35. Αυτά γιατί δεν τα λέτε. Δεν τα λέτε. Και τα ψήφισε και η κεντροαριστερά που και μετά αναρωτιέται γιατί δεν με ψηφίζει ο κόσμος. Τα ψήφισαν, αλλά με μικρές διαφοροποιήσεις. Η θέση Ανδρουλάκη να τα πάρουμε. Αλλά τόσο ακριβά, ρε παιδιά. Σου κάνουμε λίγο παζάρι. Τι θες, στην Black Friday να βγούνε. F-35 είναι. Θα πληρώσεις. Αχ, βρε θάνο. Αυτή η μιζέρια θα σε φάει. Αυτή η μιζέρια. Λοιπόν, βλέπω κάποια σχόλια εδώ πέρα. Το κενό του πουλί είναι μεγάλο. Θα λέτε lifestyle. Εγώ λυπάμαι, παιδιά. Δεν θα δώσω lifestyle. Μπορώ να δώσω gossip. Είναι γνωστό για το lifestyle. Εγώ είμαι για το gossip όμως. Φήμες επανασύνδεσης για την Κατερίνα Καινούριου με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη. Ερώτηση, μάλλον κούτι. Η εξεταστική για τα ΤΕΜΠ είναι σε κάποιο κανάλι. Όχι. Δεν ξέρω αν παίζεται στο κανάλι της Βουλής όταν υπάρχει live σύνδεση. Μάλλον παίζεται αν δεν υπάρχει κάποια άλλη συνεδρίαση. Είναι στο κανάλι της Βουλής. Web 2. Ναι, είναι στο κανάλι της Βουλής και νομίζω είναι και όλες οι καταθέσεις συγκεντρωμένες. Ναι, ναι, ναι, στο Web 2 και επίσης το έχουμε και εμείς στο, πώς το λένε, στο site, οπότε μπορείτε να το βρείτε και από εμάς. Ναι. Συγγνώμη, να πω κάτι που θέλω να το πω πάρα πολύ ώρα. Θάνο. Εννοείται. Έχουν βάλει λεφτά σήμερα. Έχουν βάλει και καλά μου το θύμισες. Και γιατί δεν τα λες, γιατί όποτε έρχομαι εγώ δεν στάζει φράγκο και λέω τι γίνεται, παιδιά. Για πάμε λίγο, γιατί θα έρθει ο πουλής και θα μου πει το βγάλεις στο ψωμάκι σου. Σε σουηδικές κορώνες το βγάλεις στο ψωμάκι σου, θέλω να σου πω. Κόνπο, από το να τα φάμε σε μπύρες, σε μουχλιασμένη παπ, τα στέλνω εδώ, τώρα που λείπει ο Κωνσταντίνος, να σκάσει. Ευχαριστούμε και για την ανασκόπηση. Ευχαριστούμε. Τώρα, όσο μιλάω, δώστε λεφτά. 5 ευρώ για πατήσεις, ήθελα να τα βάλω αύριο στην Κοινωνία ώρα πρέσβη, δεν θα προλάβω να τη δω, γι' αυτό θα προκαταβάλω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, αύριο έχουμε εκπομπή 5 με 6 με την Νεκταρία Ψαρά. Κάνω τη διαφήμισή μου εδώ πέρα. Είναι και του Αγίου Βαλεντίνου. Άσχετο, δεν έχει καμία σημασία. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο δώρο, όχι για του Αγίου Βαλεντίνου, έτσι. Μπορεί κάποιος να θέλει να μας στείλει ένα δώρο, ρε Σιθάνο. Μας κάνει λουλούδια εδώ πέρα. Θα προτιμούσα φαγόσιμο. Mm-hmm. Γλυκό, αλμυρό, δεν ξέρω ακριβώς τι. Μπορείτε και τα δύο και να διαλέξουμε. Okay. Ναι, αύριο Κοινωνία Ραπρές. Σήμερα στις 9 νόστιμο Νίμαρ. Mm-hmm. Δύο ωράκι. Νομίζω ότι θα έχουν πολλά και αυτοί να πούνε. Υποθέτω θα έχουν απολαύσει την κατάθεση του κυρίου Καραμαλή, αλλά και άλλα πολλά που φαντάζομαι ότι θα είναι ο κλόν της εβδομάδας. Το ξέρεις ότι έχουν τον κλόν. Ναι, έχουν τον κλόν της εβδομάδας. Δεν μπορείς να διαλέξεις. Πολλές φορές. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αχ, αυτή η χώρα, μαγεία. Ψηφίζει το κοινό, δεν είναι ότι διαλέγει αυτή. Δεν επεμβαίνουμε. Η ψήφος είναι μυστική. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε. Ναι, να χαιρετήσουμε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Αύριο εδώ. Τι να κάνουμε, εσείς το αποφασίσατε. Τώρα ναι, έτσι όπως τα κάνετε, λουστείτε τα. Θα είμαστε και αύριο. Ο Κωνσταντίνος θα είναι την καλώς εχόντων των πραγμάτων από την Πέμπτη ξανά στο ραδιόφωνο. Τούτη καρέκλα όμως, άξια θα κατά πάσα πιθανότητα αύριο θα έχουμε και συνέντευξη για το flyover. Α, πολύ ωραία. Θεσσαλονίκη, μεγαλεία. Ναι, Θεσσαλονίκη, μεγάλο κατασκευαστικό έργο. Τι μπορεί να πάει στραβά, δηλαδή δεν χρειάζεται να ακούσει πολλά παραπάνω. Έχει δοθεί ήδη και η πρώτη παράταση. Και να διαβάσετε το άρθρο του Κώστα Νικολάου, περιβαλλοντολόγου, έχει δημοσιευτεί, το ανέφερα και χθες, που αναφέρει και το τι πλάνα υπήρχαν, πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερο το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης και το τι επιλέγεται τελικά και το πώς υπάρχουν σοβαρά ζητήματα μόλις του περιβάλλοντος, ρήπανση, του αέρα, που ήδη υπάρχουν, είναι πολύ επιβαρημένο στη Θεσσαλονίκη από όλο αυτό που γίνεται με το flyover. Γιατί κάποιος, αντί να ενισχύσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ας πούμε, τους να βάλει ποδήλατα. Τέτοιες ιδέες. Είχε τη φαϊνή ιδέα, όπως είναι η περιφερειακή, να βάλεις και έναν δρόμο από πάνω και αυτό να κρατήσει 4 χρόνια. Τώρα που σιγά σιγά η πόλη απαλλάσσεται από το μετρό και άνοιξε η Εγνατία, ας κρατήσουμε σε τραγικά επίπεδα το κυκλοφοριακό της πόλης. Δεν σου αρέσει ο εξυγχρονισμός, θα αναδειλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μου αρέσει αυτό το ύφος σου. Βλέπω δύο πολύ σημαντικά σχόλια. Το ένα, σε επισκέψεις, τι γλυκό αλμυρό τρώει το TPP. Παιδιά, ό,τι θέλετε. Δεν έχουμε θέμα. Είμαστε εύκολοι άνθρωποι. Και άλλο πολύ σημαντικό, άλλο τρόπο χρηματοδότησης δεν δέχεστε. Τα χρήματα δεχόμαστε, παιδιά, με όποιον τρόπο, θέλω να πω. Μπορείτε να βρείτε στο support του site μας, το The Press Project, πώς μπορείτε να κάνετε συνδρομή. Όπως η Μαρία που έκανε πριν. Ναι, μπορεί να μην θέλει να βάλει τώρα εδώ πέρα. Γίνε σαν τη Μαρία. Που έκανε την πρώτη συνδρομή. Μαρία, άνοιξε ο δρόμο σου τώρα. Και στο info τώρα, από κάτω στις πληροφορίες, ακριβώς κάτω από το βίντεο, εκεί που λέει παρακολουθούν τώρα, υπάρχει το link της πλατφόρμας. Συνδέστε, παίρνετε τις αποδείξεις σας, τα πάντα. Νομότυποι. Νόμιμοι. Νόμιμοι. Εκεί να μας ψάχνει η κυβέρνηση, δεν θα βρίσκει τίποτα. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε. Πω από 3 και 20. Έπρεπε να σε είχα σταματήσει πιο νωρίς. Τέλος πάντων. Γεια σας, παιδιά πολλά. Την αγάπη μας, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Γεια σας.